weekendu wycięliśmy taki numer. 2,79 w Polomarkecie za 2 litry Pepsi na wiosenny piknik. 2,79 za 2 litry Pepsi. Polomarket, mój ulubiony na wiosnę. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Amerykańscy żołnierze, którzy przylecieli do Świdwina, to najlepsi z najlepszych. Ich obecność w związku z kryzysem na Ukrainie cieszy polskie władze. Spór o uchwałę w związku z kanonizacją Jana Pawła II jest paskudny, komentuje premier. Dokument zablokowali politycy twojego ruchu i SLD. Księgarnie i biblioteki otwarte przez całą noc, tak w Hiszpanii świętują Dzień Książki. W centralnej Polsce od ponad miesiąca jest już 200 amerykańskich żołnierzy i kilkanaście myśliwców F-16. Od dzisiaj w zachodniopomorskim będzie jeszcze 150 wojskowych z USA. Przylecieli do Świdwina na ćwiczenia i to jest dla Polski ważne wsparcie, mówił witając żołnierzy minister obrony Tomasz Siemoniak. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż niepodległa i bezpieczna Rzeczpospolita. Nie oczekujemy, że ktoś za nas to zapewni, ale w zmieniającym się i pełnym zagrożeń świecie potrzebujemy silnych i niezawodnych sojuszników. Przelot amerykańskich żołnierzy do Polski to ważny gest, ale ci, którzy są w Świdwinie, to także najlepsi z najlepszych z elitarnej jednostki, która ma długą historię, mówi wydawca magazynu Raport Wojciech Łuczak. To jest jednostka, która brała udział w wojnie wietnamskiej, od pewnego czasu przeniesiona do Włoch i traktowana jako elitarna część czegoś w rodzaju amerykańskiej straży pożarnej w Europie. Amerykanie bardzo dużo pieniędzy inwestują i inwestowali w tę właśnie jednostkę, ponieważ jest to jednostka piechoty lekkiej, która może być przerzucana błyskawicznie drogą powietrzną. Przypomnijmy, że gdy jesienią ubiegłego roku w Polsce i krajach bałtyckich zorganizowano ćwiczenia, Amerykanie przysłali wyjątkowo niewielu żołnierzy. Spekulowano wtedy, że władze w Waszyngtonie odwracają się od europejskich sojuszników, skupiając uwagę na Dalekim Wschodzie. Teraz w związku z sytuacją na Ukrainie wygląda to zupełnie inaczej. Amerykańscy wojskowi według zapowiedzi Pentagonu trafią też na Litwę, Łotwę i do Estonii. W sumie będzie to 600 wojskowych. Tymczasem rosyjska armia prowadzi ćwiczenia w okolicach Rostowa na południowym wschodzie kraju, przy granicach z Ukrainą. Te informacje potwierdził rzecznik okręgu Południowego Federacji Rosyjskiej, nie poddało jednak szczegółów manewrów. Zachodnie agencje informują, że zaobserwowano tam kolumny wojskowych transporterów, wozów opancerzonych, mobilnych wyrzutni rakiet, które kierują się na miejscowe lotnisko wojskowe. Premier zaskoczony zamieszaniem wokół uchwały w związku z kanonizacją Jana Pawła II miała zostać przyjęta w Sejmie przez aklamację z okazji niedzielnej uroczystości. Konwent seniorów ze względu na sprzeciw twojego ruchu i SLD skierował projekt uchwały do Sejmowej Komisji Kultury. Donald Tusk jest zdziwiony, że dokument dotyczący papieża Polaka mógł poróżnić polityków. Najchętniej to bym wyszedł na mównicę sejmową i powiedział, że dajcie sobie wszyscy spokój, że to tak po prostu już nie może być, żeby nawet o tak oczywistą i tak piękną sprawę, jaką jest pamięć o papieżu, kłócić się i wzajemnie blokować, licytować. I powiem szczerze, to jest dość paskudne. Sławomir Kopeciński z twojego ruchu ma jednak nadzieję, że dokument trafi do kosza. Sejm nie jest miejscem do podejmowania uchwał o charakterze religijnym, odnoszących się do wewnętrznych spraw Kościoła. Uchwałę, przypomnijmy, przygotowali ludowcy i szef PSL-u Janusz Piechociński jest zawiedziony postawą polityków SLD i twojego ruchu. Jeżeli pamięć wielkiego Polaka przeszkadza polskim niektórym parlamentarzystom, jeśli użycie słowa wspólnota narodowa, jeśli budowanie marki Polska i Polacy we współczesnym świecie, kiedy to się wycenia w każdym wymiarze, no to jest mi po prostu smutno. A projektem uchwały w związku z kanonizacją Jana Pawła II jutro rano zajmie się Sejmowa Komisja Kultury. Mniej alkoholu to mniej przestępstw. Tę zależność potwierdzają badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Cardiff. W Wielkiej Brytanii od lat maleją wszystkie wskaźniki przestępstw z użyciem przemocy. Na więcej na ten temat z Londynu Grzegorz Drymer. Jeszcze większy jest spadek zgłoszeń ofiar pobić do szpitalnych izb przyjęć, o połowę począwszy od 2002 roku. Autor raportu, profesor Jonathan Shepherd z Cardiff, powiedział BBC, że w znacznej mierze wiąże tę korzystną statystykę ze spadkiem konsumpcji alkoholu. W ostatnich latach alkohol stał się mniej cenowo dostępny, zwłaszcza w związku ze spadkiem dochodów młodych ludzi od 18 do 30 roku życia. Wiemy też, że wydatnie spadła liczba pijących nastolatków. Zmniejsza się też zjawisko picia na umór w pubach. Są więc poszlaki, by wiązać spadek gwałtowności gwałtownej przestępczości z dostępnością alkoholu i zmianą obyczajów picia. Podobna jest policyjna statystyka spadku przemocy w Szkocji o 22% od początku kryzysu finansowego w 2008 roku. Inaczej jest tylko w Irlandii Północnej, gdzie liczba takich przestępstw utrzymuje się od lat na stałym poziomie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec jeszcze o tym, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Książki i do Nocy Książek przygotowuje się m.in. Madryt. Od wieczora do świtu w stolicy Hiszpanii i okolicznych miasteczkach odbędzie się aż 600 imprez literackich. Emma Wysocka. Najwcześniej, późnym popołudniem, rozpoczną się spotkania dzieci z pisarzami i autorami ilustracji do ich książek. Potem na dorosłych czytelników czekać będą pisarze, m.in. Salman Rushdie. Odczyty o radości, szczęściu i miłości przygotowali filozofowie, a aktorzy recytować będą wiersze i poematy. Wiele osób oczekuje na ten dzień i cieszy się nim, opowiadał właściciel księgarni w Madrycie. Przez całą noc czynnych będzie 200 księgarni i 213 bibliotek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz to już wszystkie informacje. 17.30, skrót wiadomości w Trójce. Madryt przygotowuje się do Nocy Książek, ale tak naprawdę Madryt przygotowuje się do meczu. Taki niezły ciąg w Madrycie, bo najpierw Atletico grało, dzisiaj gra Real, no i właśnie jeszcze to, o czym mówiliście. Michał Gąsiorowski, Sport w Trójce. A teraz o tym, co w Barcelonie, ale nie chodzi o piłkę nożną, a o tenis. Jerzy Janowicz czy Jürgen Melzer, panowie walczą teraz o awans do trzeciej rundy tenisowego turnieju. Pierwszego seta Melzer wygrał 6-4, w drugim dosłownie przed chwilą miał piłkę meczową, także prowadził 5-4. Ale z tego, co widziałem, tego meczu jeszcze nie wygrał, a zatem Jerzy się broni. Jeżeli coś się zmieni, to oczywiście państwu powiemy. Nie będzie euro po euro. Mam na myśli organizację piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce. 2 lata temu organizowaliśmy je z Ukrainą, a w 2020 mogliśmy zgłosić do organizacji jedno z miast w Polsce. Mistrzostwa mają być bowiem rozgrywane na 13 stadionach w całej Europie. Nie startujemy w tej walce, tłumaczy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Kiedy Platini ogłosił, że euro będzie w 12 krajach, powiedziałem, że nasze szanse na organizowanie euro z mojej wiedzy są bardzo małe, natomiast na początku nie moglibyśmy zrezygnować, bo trzeba było złożyć wstępne potwierdzenia. Natomiast dzisiaj po półrocznym okresie dyskusji, wymiany poglądów, wiem doskonale, że dalsze nasze starania byłyby tylko, mówię, niepotrzebną stratą pieniędzy. Rezygnujemy z czegoś, co prawdopodobnie ciężko byłoby dostać, natomiast staramy się o coś innego. Czy chodzi o Mistrzostwa Świata Kobiet? Nie rozmawiam na ten temat, nie chodzi o tą imprezę. A o jaką imprezę chodzi? Na razie tajemnica. Dziś ciąg dalszych wielkich emocji w Plus Lidze Siatkarzy. Śmiało mogę powiedzieć, że wielkich, bo początek finałów, a także walki o trzecie miejsce był po prostu imponujący. Na razie górą PGS Krabbeł Chatów, która wygrała 3-2 za Segoryzowią Rzeszów, i Jastrzębski Węgiel, który także 3-2 pokonał Zaksę Kędzierzyn Koźle. Dziś znowu powinno być gorąco, twierdzi Stefan Antyka z Iskry. Jest zawsze trudny grasz, tutaj hala jest pełna, dużo kibiców i dobry zespół. I tak pewnie będzie już do końca i finałów, i meczu o to trzecie miejsce dzisiaj, bo wiem, że wczoraj słuchacze mieli problemy, który mecz o której godzinie się zaczyna. O 17, czyli dosłownie przed chwilą zaczął się drugi mecz o trzecie miejsce. Drugi mecz finałowy zacznie się o 20. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś liczymy na zdecydowanie na więcej niż wczoraj w spotkaniu Atletico z Chelsea. Momentami to aż zęby bolały, jak się patrzyło na ten mecz. Miałeś okazję zobaczyć choć fragment? Nie. Kto wytrzymał pełne 90 minut? Naprawdę brawa i oklaski. Zęby bolały, a piłkarze Chelsea bolały też momentami kości, i to bardzo. Petr Czech i John Terry nie zagrają już do końca sezonu, i to w dodatku przez swojego kolegę z drużyny, Dawida Luiza. Czech ma kontuzję barku, a Terry skręcony staw skokowy. Dziś powinno być szybciej, efektowniej i dynamiczniej. Real Madryt zmierzy się z Bayernem Monachium. O tym więcej właśnie w serwisie za 2 godziny. Więcej też będzie o sukcesach naszych kolegów. Zastanawiam się cały czas, o jakiej imprezie myślał Zbigniew Boniek, mówiąc, że nie powie. No skoro nie o piłkarskie Mistrzostwa Świata. Nie Euro 2020, Mundial też nie? No nie. A może Mundial, no skoro nie Euro 2020, nie, to może... Nie finał Ligi Mistrzów, to też wiemy. O co? Może ktoś ma jakiś pomysł. 22 i 7 trójek. Najbliższe dni ciepłe, ale deszczowe i burzowe. Najbliższa noc takaż będzie. Pochmurno, deszczowo, miejscami burzowo. Na zachodzie opady mogą być intensywne. Za to nad ranem, na południu spodziewane są mgły. Temperatura w nocy od 4 stopni na Pomorzu do 11 na południu. Jutro więcej słońca, jednak na zachodzie, na południu i w centrum Polski będzie się także chmurzyć, możliwe opady i burze. Temperatura jutro od 19 do 23 stopni. Chłodniej nad morzem wokół Zatoki Gdańskiej, tam w ciągu dnia 14 stopni.

na pewno pragnie zreaktywować słynne w latach 80. mecze radiowej Trójki i Lata z Radiem i rozgrywać je cyklicznie co roku na Stadionie Narodowym. Wprawdzie grzmoty z Myśliwieckiej jeszcze nie wróciły do treningów po przerwie zimowej, ale jesteśmy gotowi na pierwszy gwizdek trenera. Pojawimy się i jeżeli padłoby takie wyzwanie, to jesteśmy gotowi. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Teraz Ameryka. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Tomasz Gorazdowski niejedno już widział w czasie swojej podróży przez trzy Ameryki. No bo na przykład, czy można prać w pralce albo obierać kukurydzę przy pomocy roweru? Takie wynalazki to tylko w Gwatemali. Są miejsca w Gwatemali, nie tylko w Gwatemali zresztą, w których wydaje się, że nie ma nic, że nie ma po co się zatrzymać, ale wystarczy często poszperać, popytać i okazuje się, że jednak jest o co spytać, jest o czym rozmawiać. Tak było w przypadku San Andreas i Calpa. Okazuje się, że w tej miejscowości, dla której słowo miasto to za dużo, jest ważny kościół, w którym mocno rozwinięty jest kult Maksimona, tego dobrego boga złych rzeczy, do którego można się pomodlić, by sąsiadowi ukradli samochód. Wspominałem o tym wczoraj. Ale dziś jednak nie o tym. Dziś o tym, jak namówić gwatemalskie kobiety do jeżdżenia na rowerze. No, jeżdżenia to może za dużo powiedziane. Do pedałowania. Na ogół się wstydzą. W spódnicach nie za wygodnie, nogi pokazywać nie za bardzo wypada. A jednak pedałują. Bo skoro można oszczędzić pieniądze, ba, nawet zarobić, to czemu nie? Zajrzałem do firmy Maya Pedal, która zajmuje się przerabianiem używanych, złomowanych rowerów na maszyny mielące kawę, obieraczki do kukurydzy, miksery, pralki czy pompy do wody. Z takiego rowerowego złomu, jaki przypływa do Gwatemali z Kanady, robi się tutaj BC Machinas, czyli maszyny napędzane siłą mięśni. Dla tych, których nie stać na maszynę elektryczną, tam gdzie nie ma prądu i tam gdzie ludzi na prąd po prostu nie stać. Te wszystkie maszyny napędzane są siłą człowieka, mówi Carlos. Maya Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Maya Pedal powstał w 1997 roku dzięki pomocy grupy Kanadyjczyków, którzy przyjechali do Gwatemali, by przeprowadzić badania nad prototypami maszyn. W ramach dziedzictwa ludu gwatemalskiego ufundowano Maya Pedal w kwietniu 2001 roku. Celem organizacji jest badanie rowerów i podobnych im maszyn motorycznych w kontekście rozwiązań ważnych z punktu widzenia społeczności. Początkowo myśleliśmy, że to rozwiązanie tylko związane z rolnictwem, ale potem chodziło o całe gospodarstwa domowe. Proces przekształcania rowerów pojazdów w rowery maszyny zależy od kreatywności. Badania nad tym, jak to zrobić, trwały 5 lat techniką prób i błędów. Sprawdzaliśmy ich zastosowanie w polu, a potem poprawialiśmy w zakładzie, by móc osiągnąć wysoką efektywność w rodzinie, w której ta maszyna będzie pracować. Inicjatywa została bardzo dobrze przyjęta przez wiele grup i dlatego odwiedza nas wielu wolontariuszy z różnych części świata, by móc wykorzystać zastosowanie technologii rowerowej w innych grupach. Maya Pedal odegrała rolę edukatora w tej materii rowerów maszyn. Tygodniowo, działając nieustająco, możemy wyprodukować od 60 do 80 maszyn, ale nie możemy pracować jak fabryka, tylko grupa, która pokazuje, jak z tego korzystać, jak to utrzymać, jakie są korzyści. Od 2001 roku wyprodukowaliśmy około 4-5 tysięcy rowerów maszyn. Hemos puesto desde el 2001 para acá, calculo unas 4.000 a 5.000 bicimáquinas en el campo guatemalteco. A wolontariusze naprawdę w Maya Pedal są. Na przykład Patryk z Niemiec. I'm from Germany. I'm here for. Jestem tu już 2 miesiące i pewnie zostanę kolejne 2. Większość z nas przeczytała o Maya Pedal w internecie, a niektórzy znaleźli się tu z przypadku, jak ja. W zeszłym tygodniu na przykład mieliśmy tu Tajwańczyka, który robił dokumentację. Taiwan. He was here for 1 week and also do a documentary. Obecnie, sam to stwierdziłem, jest również 2 Holendrów i tak się kręci. Kręcą się również pedały, o czym przekonałem się sam. Wsiadam na coś, co kiedyś było rowerem, a teraz jest rowero-blenderem. Wszystko zainstalowane, można rozpędzać się jak Szurkowski albo Szosda na finiszu wyścigu pokoju, a produkt będzie się robił. Wszystko działa, w drogę. Trochę zębatka przeskakuje, ale jak słychać, blender się kręci, zaraz z kostek lodu będzie pulpa i będziemy mogli się pożywić. I zrobione. Napój zrobiony, Prania nie próbowałem robić, bo nie było wolnej bicy pralki. I tak toczy się życie w Gwatemali. A wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak to funkcjonuje, zapraszam na naszą stronę internetową 3amerykipolskieradio.pl albo na Facebook 3 Ameryki. Projekt przerabiania starych rowerów na przydatne urządzenia codziennego użytku trwa już blisko 14 lat. W tym czasie wyprodukowano około 5 tysięcy takich maszyn. Kolejna relacja z wyprawy Tomka Gorazdowskiego jutro po 17. Polecam. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. I pytanie konkursowe, do czego w polskich warunkach można by wykorzystać maszyny rowerowe? Pytanie otwarte, numer SMS-owy 73533. Nagrodą jest zestaw, nawigacja GPS i urządzenie Via Auto. Via Auto to małe elektroniczne urządzenie umożliwiające bezgotówkowe płacenie za korzystanie z autostrad A2 Konin Stryków i A4 Wrocław Gliwice. Do czego w polskich warunkach można by wykorzystać urządzenie rowerowe, maszynę rowerową? 73533 to numer SMS-owy w tej sprawie, a rozwiązanie konkursu jutro po 17 przy okazji kolejnego łączenia z Tomaszem Gorazdowskim. To Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17. Chyba odpowiedź na pytanie, w jakiej sprawie pan prezes Boniek nie chciał się wypowiadać. Wydaje mi się, że tu chodzi o organizację szybowcowych mistrzostw świata w klasie FIN na Stadionie Narodowym. Nic innego mi nie przychodzi do głowy. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Jabłka dwukolorowe to hasło kampanii, która ma promować nasz najlepszy towar eksportowy. Tę reklamę polskich jabłek w Chinach i w krajach Zatoki Perskiej szykuje na jesień Związek Sadowników Rzeczpospolitej. Potrwa ona 3 lata, bo sadownicy chcą wyrobić u mieszkańców obu regionów nawyk jedzenia jabłek, zwłaszcza jabłek dwukolorowych, bo Chińczycy i Arabowie znają tylko albo zielone, albo czerwone. Jak przekonać inne nacje do polskich jabłek, sprawdzał Łukasz Walewski. Lubisz jabłka? Tak. A dlaczego? No bo są zdrowe, słodkie, dużo witaminów. Co myślę o polskim jabłku? Jest dobre na szarlotkę. Świetne na soki, kwasowość, charakterystyczna dosyć. Bardzo mnie smakują polskie jabłka. Polskie jabłka są przede wszystkim tanie i smaczne, są dostępne przez cały rok. Natalia Łasek, dietetyk. Ich kaloryczność jest również niska, ponieważ jedno jabłko zawiera około 40 kilokalorii. Zawiera również witaminę C, bardzo istotna, jeżeli chodzi o naszą odporność. Zawiera również kolagen, który jest super, jeżeli chodzi o skórę, czyli uelastycznia skórę. Wniosek: jedzmy jabłka, będziemy wyglądać piękniej młodo. Tak, dokładnie. Kiedyś mówiono, żeby jeść dwa jabłka. Pierwsze po to, żeby wzmocnić odporność, drugie po to, żeby ładnie wyglądać. Panie prezesie, jak zamierzacie sprawić, żeby szejkowie oraz wielcy chińscy miłośnicy różnego typu jedzenia skusili się na polskie jabłka? W ogóle chcemy spowodować, aby więcej jedli jabłek niż do tej pory. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP. W obydwu tych regionach spożycie jabłek nie jest na takim poziomie jak chociażby w Polsce czy w innych rozwiniętych krajach. Więc będziemy chcieli przeprowadzić tam kampanię, która będzie promowała w ogóle spożycie jabłek. A myślę, że jak nauczymy spożywać jabłka, kupować, no to znajdzie się też zapotrzebowanie na to, żeby z Polski te jabłka tam dostarczyć. Kampania ma szerokie oddziaływanie, ona będzie w zasadzie dotyczyła trzech grup. Po pierwsze, chcemy zwrócić się do konsumentów, pokazać zalety jabłek, spożywania jabłek i korzystny wpływ na zdrowie, na wygląd. Po drugie, chcemy zwrócić się do tych, którzy tym jabłkami handlują, żeby pokazać, że handlując jabłkami europejskimi i polskimi robi się świetny biznes. Po trzecie, chcemy dotrzeć do dziennikarzy, którzy będą pisali czy piszą o jabłkach, przedstawiając im materiały, przedstawiając im informacje źródłowe, pokazując im wyniki badań dotyczących jakości i efektów jedzenia jabłek, ale przede wszystkim mówimy o tym, że jabłka trzeba jeść w formie deserowej, świeżej, nieprzetworzonej, jako cały owoc. Polskie jabłka? Za co pani je ceni? Za różnorodność, a może tak, gatunków. Twarde, słodkie, kwaśne też bywają. Są bardzo dobre, soczyste, duże. Codziennie jem jabłka od kilku lat. Dobrze się czuję, bo ja muszę jeść jabłka. A w ogóle jabłka chyba są z nami przez całe życie. Tak, jeżeli chodzi o żywienie niemowląt, to już dodaje się w 8 miesiącu jabłko, z uwagi na to, że jest mało alergizujące. Czy to mogłoby przekonać właśnie w Chinach czy w krajach Zatoki Perskiej matki, aby sięgały po jabłka? Myślę, że na pewno. A jak te nasze jabłka na rynki w krajach Zatoki Perskiej i Chin mają trafić? Jak są przewożone, czy będą przewożone? Czy to się będzie opłacało? Już polskie grupy producenckie i firmy handlowe przygotowują kalkulacje transportu dużych partii owoców do tych krajów. Rozważone są dwie koncepcje. Do Chin transport kolejowy przez Rosję i Kazachstan. Druga koncepcja to transport statkami z portów polskich albo portów europejskich. I podobnie do krajów Zatoki Perskiej. Cały świat dostarcza drogą morską kontenerami. Są to kontenery chłodnicze, dość popularne w obrocie międzynarodowym owocami i warzywami. Warunkiem jest tylko to, żeby tych kontenerów na statku znalazła się duża ilość, bo potencjalni odbiorcy chcieliby kupować ilości jabłek idące raczej w setki, może nawet tysiące ton jednorazowo, niż jeden, dwa samochody ciężarowe. Gdyby pani miała za coś pochwalić polskie jabłko, żeby je sprzedać za granicą, to co by to było? Zdrowe. Wyhodowane w naturalnym środowisku, ekologiczne. To co by pani powiedziała matkom tam, żeby kupowały dzieciom jabłka? To tu są zdrowsze może. No jabłko gdzie indziej jak jeść jest dobrze. Nie zależy, Polsce jabłko jest jabłko. Kampania promująca polskie jabłka w Chinach i w Zatoce Perskiej będzie kosztować 4 miliony euro. Połowę tej sumy otrzymamy z Unii Europejskiej. 30% pochodzi z polskiego budżetu, a pozostałe 20% ze składek samych rolników. A Polska, przypomnijmy, wyprzedzając przecież Chiny, stała się największym na świecie dostawcą jabłek. W zeszłym sezonie zarobiliśmy na nich ponad 400 milionów euro. Jesteśmy królami jabłek. Uśmiecham się, bo czytam państwa listy z pomysłami na wykorzystanie w polskich warunkach gwatemalskich maszyn rowerowych, znaczy gwatemalskiego pomysłu na maszyny rowerowe. Mnóstwo pomysłów. Przyznam, że niektóre są tak ciekawe, że można by je opatentować. Numer SMS-owy w tej sprawie, bo to jest pytanie konkursowe, 73533. Rozwiązanie tego konkursu jutro po 17. Pan Canterite pytał się przed chwilą, do czego można wykorzystać rowery, te maszyny rowerowe, o których przed chwilą mówiliście. I spadł mi do głowy genialny pomysł, że można by wyposażyć więzienia w takie rowery i rowałyby prom. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away. It's love with the joy in my heart. Is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. inside my head. No more trudging around stony eyed through the town like a living dead now. Love lifts us up from the dark as a guide by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Sand on the beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart is a guide by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back. Chciałbym się wypowiedzieć w temacie jabłek. Nie ma polskich jabłek, niestety, panie redaktorze, bardzo mi przykro. Kiedyś, wiele lat temu, niejaki profesor Pieniążek zepsuł wszystko, sprowadzając jakieś obce szczepy. Gdzie są kosztele? Gdzie są papierówki? Gdzie są te najlepsze polskie jabłka z polskich sadów? Nie ma już teraz. Niestety, bardzo mi przykro. I pies krajowy jeszcze szczeknął w tle pana telefonu. 22 i 7 trójek. Jeden z pomysłów na gwatemalskie rowery w Polsce. Rowerową maszynę można by wykorzystać do napędzania silnika podnoszącego szlabany na bramkach poboru opłat za autostrady. Jedna maszyna na każdą kasę, przyjemne dla pracownika, ekologiczne i pożyteczne. No i obniża to koszt opłat za bramki. Napisał słuchacz. 73533 to jest SMS-owy konkursowy numer w sprawie pomysłów na wykorzystanie w polskich warunkach gwatemalskich maszyn rowerowych, o których opowiadał w swojej relacji Tomasz Gorazdowski. Tu trójka, minęła 17:30. Mija 17:32 właśnie. W trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. A na początek oskarżenia władz w Moskwie pod adresem Kijowa i Waszyngtonu. Rosyjski MSZ twierdzi, że Ukraina i Stany Zjednoczone wypaczają porozumienia w sprawie Ukrainy zawarte w Genewie. Zarzuca im, że przymykają oczy na trwające prowokacje ze strony ukraińskich nacjonalistów na wschodzie kraju. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow ostrzegł dziś, że jeśli na Ukrainie zostaną poważnie zagrożone rosyjskie interesy, to Moskwa jest gotowa do podjęcia interwencji zbrojnej. Czy to koniec wewnątrz palestyńskiego konfliktu? Rywalizujące frakcje Hamas i Fatah prezydenta Abbasa ogłosiły dziś, że zgodziły się na pojednanie. Tym samym ma się zakończyć 7-letni podział w kraju. Porozumienie przewiduje utworzenie rządu jedności narodowej i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych. Polacy nie najlepiej oceniają sytuację w kraju, wynika z kwietniowego badania CBOS-u. 24% badanych uważa, że sprawy w Polsce zmierzają w dobrym kierunku, 59% jest zdania, że w złym. Lepsze niż przed miesiącem są za to prognozy i oceny sytuacji w pracy. Po raz kolejny nieznacznie zmniejszyło się poczucie zagrożenia bezrobociem. W Rzymie dojdzie do wydarzenia, które nigdy nie miało miejsca w historii. Będzie dwóch żyjących papieży i dwóch świętych. Emerytowany papież Benedykt XVI weźmie udział w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Te nieoficjalne dotąd informacje dziś potwierdzono w Rzymie. Pielgrzymów z Polski na kanonizację przywiezie 1700 autokarów i 58 lotów czarterowych. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Obligacyjna środa na rynkach. Na początek Polska i 11 miliardów 700 milionów złotych, które resort finansów zainkasował od inwestorów. Tłumnie zgłosili się po 2- i 4-letnie papiery. Dla wszystkich nie wystarczyło. Minister finansów jest więc zadowolony. Po aukcji obligacji resort poinformował, że 80% potrzeb pożyczkowych na ten rok zostało już zaspokojonych i w związku z tym była to ostatnia duża aukcja obligacji w tym roku. Pieniądze od inwestorów pożyczała dziś również Portugalia. Po raz pierwszy od 3 lat, czyli czyli od momentu, kiedy objęta została programem pomocowym międzynarodowych instytucji. Tamtejszy fiskus też może się cieszyć. Sprzedał papiery za 750 milionów euro. Aukcję obligacji po raz siódmy w ciągu ostatnich 2 miesięcy odwołało za to rosyjskie Ministerstwo Finansów. Kreml próbował pożyczyć od inwestorów 20 miliardów rubli, ale chętnych po rentowności zaproponowanej przez Moskwę nie było. A propos Rosji, będzie osobne spotkanie unijnego komisarza do spraw energii Günthera Oettingera z ministrami energetyki Słowacji oraz Ukrainy w sprawie uruchomienia tzw. fizycznego refersu gazu na rurociągu biegnącym z Rosji na zachód Europy przez terytorium Słowacji. Ma ono odbyć się jutro w Bratysławie, a więc przed poniedziałkowymi rozmowami w Moskwie z Rosją na ten temat. Poprawia się klimat koniunktury w Polsce. Przedsiębiorcy coraz większymi optymistami. Liczony przez Główny Urząd Statystyczny co miesiąc wskaźnik klimatu koniunktury od marca drgnął co prawda niewiele, ale za to jest dużo wyższy niż rok temu. Poprawia się sytuacja w przemyśle i handlu. W pozostałych branżach jest stabilnie. A wrócimy do tego tematu w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Rząd Francji spowalnia tempo zmniejszenia długu. Deficyt ma spaść poniżej 3% PKB w 2015 roku, a budżetowe zaciskanie pasa odczują głównie pracownicy budżetówki. O tym Marek Brzeziński. 5,5 miliona pracowników państwowych nie może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia do 2017 roku. Ograniczeniu, którego Francja nie widziała od 17 lat, ulegają także wydatki na służbę zdrowia i opiekę społeczną, które w ciągu najbliższych 3 lat będą wzrastały nie więcej niż o 2% rocznie, co pozwoli zaoszczędzić 10 miliardów euro. Dotyczy to również zamrożenia emerytur, dodatków rodzinnych i rent inwalidzkich. Kraj czeka także reforma administracyjna, zmniejszenie liczby regionów i departamentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec giełdy i spadki na giełdach. WIG20 w dół o 0,24%, S&P 500 to już Stany Zjednoczone 0,13% pod kreską. Złoty nie zmienia się, euro po 4,18, dolar 3,02 zł, funt 5,09 zł, a frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. A propos informacji ekonomicznych, Tomasz Gorazdowski, nie wiem czy słuchałeś, z Gwatemali opowiadał o maszynach rowerowych, które są tam wykorzystywane do różnych funkcji. To jest taki rower, do którego podpina się coś, w zależności od tego, co podepniemy, no to może być na przykład mikser na pedały, albo generator prądu na pedały i różne takie pomysły. Bankomat. Bankomat. No, no i pytałem, w konkursie pytamy o wykorzystanie takiej maszyny rowerowej w polskich warunkach. Bardzo ciekawe propozycje, niektóre bardzo poważne, a jedna prosta i na pewno możliwa do realizacji, to z twojej branży. Taka gwatemalska maszyna rowerowa w Polsce mogłaby być wykorzystana do opodatkowania momentalnie. Oczywiście, a na tutaj grunt europejski można by przenieść do fizycznego rewersu gazu na przykład na rurociągu biegnącym z Rosji na Ukrainę. Albo no, to już poważna propozycja. Do ładowania, nie rozumiem jak to, o co chodzi, ale być może to jest jakiś inżynierski pomysł. Do ładowania sprężyn, których energia może zostać wykorzystana do podnoszenia czynnika grzewczego w centralnym ogrzewaniu w domkach jednorodzinnych. Czemu nie? Latem sobie ładujesz, nakręcasz te sprężyny. I potem guziczek i jest ciepło. Ciach. No super. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Albo do klimatyzacji można by wykorzystać takie maszyny rowerowe, kiedy jest gorąco, ale wtedy tę energię trzeba by magazynować wtedy, kiedy jest zimno, bo się zgrzejemy przecież przy pedałowaniu, prawda? No w sumie tak, ale zapraszamy cię do newsroomu, jakbyś rozwiniemy nudził się, to bardzo chętnie tam możesz co taką pan pije? Klimatyzację uruchomić. Najbliższe dni, proszę państwa, ciepłe, ale deszczowe i burzowe. Dziś w nocy temperatura od 4 stopni na Pomorzu do 11 na południu, w nocy możliwe burze, za to nad ranem w wielu miejscach, szczególnie na południu mglisto. Jutro więcej słońca niż dziś, ale na zachodzie, na południu i w centrum Polski będzie się chmurzyć, możliwe opady i burze. Temperatura od 19 do 23 stopni, chłodniej wokół Zatoki Gdańskiej, w Trójmieście jutro 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Nie da się nie wychodzić. Zamurowali syn, patrzy na śnieg brudnych papierów. I tylko czekam spokojnie, kiedy zamurują drzwi. Wchodzę na dach, szukam parteru. Więcej nie ma. Mieć się nie da. Więcej nie ma. Nie potrzeba. Papierosów. Nigdy nie lubiłem zdrowu, drogą nieszczęski dań. Czuję, że czas wolić do roku. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Ja w sprawie tej maszyny rowerowej, ja pamiętam jak, no przeszło 60 lat temu, ja mieszkałem na Dolnym Śląsku, chodził pan, taki pan z maszyną, jakiś taki pasek miał na plecach, ją nosił, taką rowerową maszynę i krzyczał, że ostrzy noże i nożyczki. Ludzie znosili mu tam ten sprzęt do ostrzenia, on siadał na siodełko, pedałował. Miał na końcu tutaj na wysokości kierownicy taki kamień do ostrzenia. No i ostrzył te noże i nożyczki. 73533 to SMS konkursowy, a poza konkursem telefon 22 i 7 trójek. A już za chwilę Damian Kwiek i jego goście w Pulsie Trójki. To trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Możliwe, że to jeden z bardziej niepotrzebnych sporów w krajowej polityce, ale jest i głos w tej sprawie zabierają najwyżsi państwowi urzędnicy. To tak po prostu już nie może być, żeby nawet o tak oczywistą i tak piękną sprawę, jaką jest pamięć o papieżu, kłócić się i wzajemnie blokować, licytować. I powiem szczerze, to jest dość paskudne. Można być wierzącym, niewierzącym. Można mieć różny stosunek do kościoła w Polsce. To przecież nie ma żadnego znaczenia, bo mówimy o wielkim święcie, jakim jest kanonizacja naszego też męża opatrznościowego i takiego autentycznego bohatera narodowego. O czym tu w ogóle dyskutować? Niestety na prezydium usłyszeliśmy od pana marszałka Grzeszczaka, że nie ma zgody co do procedowania tego projektu uchwały na sali sejmowej i są zastrzeżenia co do treści. Dlatego też decyzją prezydium odesłaliśmy ten projekt do Komisji Kultury. Relacjonowała przebieg sporu o uchwałę sejmową w sprawie kanonizacji Jana Pawła II marszałek Ewa Kopacz. Wcześniej o swoich odczuciach mówił premier Donald Tusk. Politycy przyznają, że przed niedzielnymi uroczystościami tekstu nie uda się przyjąć. Zastrzeżenia do niego ma Twój Ruch i Sojusz Lewicy Demokratycznej. A w studiu Trójki witam Eugeniusza Kłopotka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Artura Dębskiego z Twojego Ruchu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co w panu ocenie wyniknęło z przedyskutowania kwestii tej uchwały? Bo samej uchwały nie będzie w odpowiednim momencie, a po kanonizacji chyba już może mieć charakter groteskowy. No, słuchając premiera, ja uważam, że powinien na dobre się zająć śpiewaniem, bo te słowa o tym, że nie będzie klęczał przed biskupami, Polska będzie państwem świeckim, to były po prostu zwykłe kłamstwa. Sejm nie jest miejscem, które ma pracować nad tego rodzaju uchwałami. Swoim wyborcom obiecywaliśmy świeckie państwo i ja nie wyobrażam sobie, żebym w tej sytuacji mógł z czystym sumieniem poprzeć tego rodzaju uchwałę. Tak więc my będziemy oczekiwać, że jeżeli dojdzie do skutku, to będziemy tą uchwałę głosować, bo chcemy za pomocą przycisku wyrazić swoją opinię na ten temat. A w ogóle jakakolwiek uchwała dotycząca Jana Pawła II wchodziłaby w grę w innym brzmieniu na przykład? Taka, jaka została zaproponowana, została oceniona właśnie w ten sposób przez nas. Nie zaproponowano uchwały o innej treści, nie mogliśmy się z nią zapoznać, więc nie wiem, co byśmy powiedzieli w takiej sytuacji. Tylko pytam, czy jakby nie ma takiej możliwości, żeby Twój Ruch zgodził się na uchwałę jakąkolwiek dotyczącą Jana Pawła II, czy na tak brzmiącą? Pod taką najważniejszą uchwałą, która powinna zostać złożona w tym Sejmie, powinna być uchwała o nieskładaniu uchwał związanych z historią, religią czy wiarą. To czego powinny dotyczyć? Uchwały? No właśnie, Sejm powinien się zajmować tym, żeby Polakom w kraju żyło się lepiej. Tym, żeby kolejne 70% młodych ludzi, maturzystów tegorocznych, nie myślało o emigracji, o tym, żeby biznes prowadziło się prosto, lekko i przyjemnie i o tym, żeby Polska, no, tak jak cała Europa powoli wychodzi z kryzysu, no, weszła na ten tor drugiej prędkości. A my zajmujemy się człowiekiem, którego polski Sejm chce uczynić świętym. Eugeniusz Kłopotek. Tak. Akurat nie polski Sejm czyni go świętym, natomiast ja pamiętam tamten moment, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II gościł w naszym parlamencie i też była lewica, byli ateiści, większość była katolikami. Oczywiście każdy z nas jest grzesznikiem, ale wówczas dla nas to było ogromne przeżycie i w tej uchwale, którą chcieliśmy przez aklamację przyjąć, niestety wiadomo, że się tego nie uda, są zacytowane właśnie słowa czy wyrazy z tamtej wizyty. Natomiast być może parę tutaj wyrazów mógłbym też ostatecznie usunąć. Który? Chociażby takie, że kanonizacja Ojca Świętego Jana będzie dla wszystkich Polaków. Słowo wszystkie bym usunął. Na przykład bym napisał, że dla Polaków, ale to prawdopodobnie ruchu tutaj, twojego ruchu też by nie usatysfakcjonowało. A to czemu nie zniknęły te słowa, bo to PSL było. Tak, no ale tekstu. Mówię, no nikt nie zaproponował tego, bo nawet twój ruch nie zaproponował tutaj jakichkolwiek poprawek czy zmian. Przynajmniej ja nie wiem o tym, żeby były zaproponowane, żeby spróbować dojść do porozumienia i przez aklamację przyjąć. Chociaż ja z góry przewidywałem, że to nie będzie do przełknięcia dla twojego ruchu. Ja nawet sobie żartobliwie mówię w ten sposób, chociaż nie jest mi trochę do śmiechu w kontekście postaci, którą chcieliśmy w jakiś sposób uhonorować. A mianowicie, od kiedy człowiek na tej ziemi istnieje, od kiedy ludzkość istnieje, zawsze próbuje człowieka sprowadzić na manowce diabeł. I niekiedy ten diabeł, momencik, i niekiedy ten diabeł przyjmuje ludzką postać. W tym momencie przyjął postać Janusza Palikota. Zatrzymajmy się w tym miejscu, już oddam głos Arturowi Dębskiemu, ale zatrzymajmy się, panie pośle, w tym miejscu, o którym pan mówił, że pan się domyślał, że ta dyskusja może tak wyglądać, twój ruch może się nie zgodzić. W takim razie po co ona była? Bo efektem przed kanonizacją jedynym jest to, że mamy spór o uchwałę dotyczącą Jana Pawła II. Może faktycznie Sejm nie jest od tego, żeby zwłaszcza nieskutecznie przyjmować tego typu uchwały. Jak długo polski parlament istnieje, nie tylko uchwala ustawę, ale również podejmuje uchwały, które nie mają mocy wiążącej. Uchwała ma bardziej taką formę kogoś uhonorowania, jakiegoś apelu. I dla mnie osobiście nie było w tym by nic złego, wiedząc nawet, jakie jest stanowisko tutaj twojego ruchu, żeby przyjąć to w normalnym głosowaniu. Bo przecież 100% Polaków może się nie zgadzać, powiedzmy, z projektem tej uchwały, że być może jest jakiś odprysk, który uważa, że nie powinno tego być. W związku z tym ja bym przyjął i nie wiem, czy na pewno nie będzie przyjmowane jutro w wyniku głosowania, normalnego głosowania. No co złego się stało? Komisja Kultury Iwona Śledzińska-Katarzyńska mówiła, że ona raczej nie wyobraża sobie, żeby na tym posiedzeniu Sejmu było to możliwe. No to wtedy już po kanonizacji, nie wiem, czy to ma jeszcze sens, dalej brnąć w tym samym kierunku, kiedy nie ma zgody przez aklamację. Ja bym to przyjął jutro po prostu przez normalne głosowanie. Przyjmujemy różne uchwały. Artur Dębski, czy w państwa ocenie naprawdę, jeśli Sejm przyjąłby tak brzmiącą uchwałę, moim zdaniem dość łagodnie sformułowaną, niektórzy przedstawiciele twojego ruchu mówili, że ona ma zbyt religijny charakter. Ja niezbyt wiele tych religijnych sformułowań w tym tekście odnajduję. Państwo przestanie być świeckie z powodu przyjęcia tekstu w takim brzmieniu? Panie redaktorze, proszę państwa, państwo nie jest świeckie, bo cień na to, jak stanowi się w Polsce prawo, rzuca krzyż wiszący na sali sejmowej, chociażby. Cień rzucają płatne lekcje religii. Cień rzuca to, że polski kościół jest instytucją, a tak naprawdę korporacją bardzo uprzywilejowaną, bo nie płaci podatków. No to może tym, że należy się zajmować. Ale my tym chcemy się zajmować, tylko jest nas 36 w tej chwili i nie mamy takiej większości. Ja mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, że polski Sejm będzie się zajmował sprawami, które mają wpływ na jakość życia Polaków. Otóż ta uchwała i tej uchwale podobne nie mają wpływu na jakość życia Polaków, a jedynie mają wpływ na przyzwoite samopoczucie jakiejś tam grupy Nie wiemy jakiej. Panie pośle, ja oczywiście, ja bardzo szanuję uczucia religijne, natomiast nikt mnie nie zmusi, żebym głosował za tego rodzaju uchwałą i żebym przyjmował ją przez aklamację. No ja jestem przekonany, takie pana prawo, tak, ja jestem przekonany, że większość, jeżeli nie wszyscy, moich kolegów z klubu również. Jeżeli ta sytuacja jest drażliwa, jeżeli trzeba poddać taką uchwałę pod głosowanie, bardzo proszę. My jesteśmy gotowi i wcale nie będziemy mieć o to pretensji. Adam Szostkiewicz pisze w Polityce, że dyskusja o uchwale w jego ocenie jest lekka, łatwa i przyjemna. Nie wymaga od żadnego z posłów mocnego, merytorycznego przygotowania, bo łatwo jest powiedzieć kilka wyrazistych słów na taki temat, a lepiej byłoby w ocenie dziennikarza, żeby zwolennicy tej uchwały zamiast forsowania tekstu zrobili coś konkretnego, na przykład zorganizowali akcję dobroczynną, do której sami hojnie by się dołożyli. No ale oczywiście tutaj każdy może mieć różne pomysły, oczywiście za nie nie odpowiadać, natomiast sugerować różne rozwiązania. Natomiast, ale może to jest mądry pomysł. Ale tych pomysłów się może rodzić mnóstwo. Natomiast raz jeszcze podkreślam, nic złego by się nie stało, jakby ta uchwała była normalnie głosowana. A swoją drogą, nawiązując do krzyża, panie pośle, no z jednym pan się musi zgodzić, że cała nasza historia polskiej państwowości od 966 roku, od Mieszka I, łączy się z krzyżem, z chrześcijaństwem. I czy to się komuś podoba, czy nie, to ten krzyż na stałe wrósł w polską świadomość. Byśmy nie wszystkich Polaków, to ja mówię, że nie wszystkich, ale zdecydowanej większości. Nawet tych, którzy są ateistami i potrafią uszanować. Nawet komuniści potrafili nieraz jednak trochę mieć trwogi przed krzyżem. No, pamięta pan? Tak, oczywiście. Natomiast Kościół kolaborował doskonale z komunistami, jak również z faszystami. Pamiętamy to. Nie Kościół jako całość. Nie. No panie redaktorze, jeżeli ktoś faktów, reprezentuje jakąś firmę, to mogę sobie pozwolić na mówienie o tym, że Kościół. Ale w każdej grupie były osoby, które współpracowały. Oczywiście, tak samo jak ostatnia afera z tymi, prawda, domami opieki. Współpracował, prawda? Tak, to się rzuca cieniem, czy afery pedofilskie, to się rzuca cieniem na cały Kościół. No niestety tak opinia publiczna reaguje. Natomiast Co do krzyża i jego tysiącletniej historii w Polsce. Ja się zgadzam, że miał olbrzymi wpływ, ale czy to dobrze, czy źle? To już odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, bo wiele razy historia pokazała, że Kościół po prostu się mylił. Proszę Państwa, 600 lat temu palono ludzi za to, że mówili o Ziemi, że jest okrągła. Więc co, Kościół jest nieomylny? Nie. My chcemy państwa świeckiego i chcemy dyskusji o sprawach związanych z tworzeniem prawa. My nie chcemy dyskusji o tym, czy osobę należy uczynić świętą, czy nie. Bo uważam, że no, to generalnie jest profanacja i to są sprawy sakrum. Nie powinno się w ogóle takich rzeczy... Które zdanie w uchwale zawiera taką sugestię? Panie pośle, akurat tak się składa, że my tą uchwałę nie chcemy kanonizować Jana Pawła II. Ale sam fakt podkreślania kanonizacji jest dla nas nie do przyjęcia. No, osobę, która jeszcze niedawno była osobą żywą, czynicie świętą. Ja no, rozumiem, bo też jako młody człowiek uczęszczałem na lekcje religii, więc z pewnymi sprawami nie zgadzam się, ale je rozumiem, że niestety no, część no, osób pośle, nie przyjmuje do wiadomości, że proszę, takie rzeczy są bardzo ale sztuczne. Proszę zrozumieć, jest rok 1978. Przecież ja jak dzisiaj, jak ja przypominam sobie tamten moment, ten historyczny moment, gdzie Polak został wyniesiony do Stolicy Apostolskiej. I nawet dzisiaj, jak teraz mówię, to czuję dreszcze. I teraz przychodzi ten moment, że ten Polak, ten wielki Polak, który położył ogromne zasługi nie tylko dla Kościoła, ale przede wszystkim również dla naszego kraju. Również w tym, żebyśmy mieli dzisiaj taki kraj, że pan może sobie tak mówić, jak pan teraz mówi, gdzie kiedyś pan tego nie mógłby powiedzieć, prawda? To ja powiem szczerze, cóż w tym złego, że uczcimy taką osobę, uchwałą sejmową. Ja nie widzę tu nic złego, ale raz jeszcze podkreślam, każdy dzisiaj w demokratycznym państwie, gdzie jest wolność słowa, gdzie nawet te granice są przekraczane wolności słowa, ale można dużo dzisiaj powiedzieć, pan może powiedzieć nie, bo ja się przez aklamację nie zgadzam, pan może zagłosować przeciwko. Ja głosowałbym jutro. Tak, oczywiście ja za. Ja się z panem posłem Kłopotkiem w tej sprawie jak najbardziej zgadzam. Jeżeli nie ma pełnej zgody, no wiele mieliśmy uchwał w tej kadencji Sejmu, gdzie była zgoda całkowita. W tej chwili nie ma takiej zgody, więc proszę, pani marszałek może zadecydować. Jutro podda tą uchwałę pod głosowanie i każdy będzie mógł wyrazić swoją wolę. Reprezentujemy swoich wyborców. My jako ruch Palikota wcześniej, teraz twój ruch, obiecywaliśmy przede wszystkim świeckie, przyjazne i nowoczesne państwo. Ze świeckością państwa tego rodzaju uchwała niewiele ma wspólnego według naszej opinii. Ale z drugiej strony raz jeszcze podkreślam, jeżeli my się z tego wycofamy, że skoro nie możemy przez aklamację, to w ogóle nie głosujemy, to nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja protestuję, bo ja wiem, że ja wyrażam w tym momencie pogląd zdecydowanej większości Polaków, którzy uważają, że dzień 27 kwietnia jest dla nas, dla większości Polaków, podkreślam, bardzo ważnym dniem. Dlaczego mniejszość, albo inaczej powiem już tak obrazowo, dlaczego ogon ma rządzić psem? To jest twoja opinia, Eugeniusz, ale... ale to oczywiście, tak, oczywiście trochę może nie na miejscu ten obrazek. Nie, ale ja to rozumiem, bo przecież znam ja się jestem już, znam się nie od dzisiaj. I właśnie o to chodzi w demokracji. To jest bardzo ważne, o czym pan poseł w tej chwili powiedział. Jeżeli jest grupa posłów, która chce, żeby tego rodzaju uchwała była podjęta, ma do tego prawo. My natomiast mamy swoje autonomiczne prawo do wyrażenia swojej decyzji w głosowaniu. Nie opuszczę jutro sali sejmowej, nie zgodzę się nigdy na to, że nie będę mógł w tej sprawie głosować, bo ktoś mnie poprosi o opuszczenie sali. Nie wyobrażam sobie tego rodzaju sytuacji i uważam, że większość moich koleżanek oraz kolegów również sobie takiej sytuacji nie wyobraża. Czekamy na rozwiązanie tej sprawy i mam nadzieję, że... Także ja chcę jutro głosować i pan poseł Dębski chce też jutro głosować. Tak, tylko ja będę wciskał zielony, a pan poseł Dębski czerwony. Że kwestia kanonizacji nie będzie miała politycznego charakteru przez resztę tygodnia i także po kanonizacji. Artur Dębski, twój ruch, Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pozdrawiam. To byli goście bardzo. Pulsu Trójki, Damian Kwiek, do usłyszenia. Autopromocja. Euronet Plus. Polskie Radio. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przed zbliżającymi się eurowyborami odbędzie się debata z głównymi kandydatami na to stanowisko. Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie euranet+polskieradio.pl. Autopromocja.